сюди йди, скрипнув зубами чиновник. І звідси почую, чого треба. А ти з ким розмовляєш, підійди ближче. Можна й підійти, чого ж кричати. І став перед чиновником. Вдарить би тебе по соплях, щоб запам'ятав, як з начальством розмовляти. Та не хочеться при чужих. Правдивість цього, показав правицею до Данила, скажи там, нехай скоріше їдуть. Прощавайте. Ляснув Данила ремінним батогом, торкнув за лікоть Ярему. Серйозний у тебе начальник. Б'є? Менших от себе, а вищим сам пику підставляє. Падло, одне слово. І ти йому мовчиш? А що я сам зроблю? Коли б ти да я та всім миром, та супроти всіх панів. А так скрутять у баранячий ріг і забудуть розкрутити. Кепсько світ влаштований. Піду я, мабуть, в гайдамаки. У гайдамаки? Звідки ж ти знаєш про них? Впіймали. Тут били одного Гарасима, здається. Та то не чоловік, а диявол у штанях. Понабивав пики вартовим, викрав найкращого коня і втік. Лютою ненавистю до панів дихає. А хіба я не те саме? Не доходячи кілька сажнів до Чумацької валки, затрималися Данило і Ярема. Але для якого момента і цього було досить, щоб розхвилюватися. Не терпеливилося чоловікові скоріше в Крим вирушати. А не гаяти дурно часу, бо то гроші. Чи не забув ти, Данило, о що йшов? Це хто? Спокійно спитав Ярема. Богатій наш сільський. Я так і думав. От бачиш, як воно виходить. Мій багатій і твій. Обидва мені погрожують. А ти зо мною, як з рідним. Протямкував. Та так же, то сіль в очу, то скапка в п'ятці. Ну, ходи, здоровий, Яремо. Може, ще і зустрінемось коли. Світ великий, але тісний для нас з тобою все може бути. Щасливої тобі дороги. Серед козаків, що проводжали Чумацьку валку, був середніх літ чоловік, яким Гулий. Вирушили до схід сонця, коли добре видніло, яким над'їхав до Павла. Стій! Данило оглянувся з передньої межі, насупився. Чого репетуєш? Стій, кажу! Шапка! Чумаки оточили Якима. Над'їхали інші запорожці. Яка шапка? Чого не стали? Яким скочив з коня, в притул підійшов до Павла, зірвав з голови шапку. «Де ти взяв?» Павло повело, розказав. Чумаки підтвердили. «Усе так, святий отче?» – спитав отця Танасія Гулий. «Істинно так, сам був при тому». Зірвав Яким з голови своєї шапку. За ним інші козаки й чумаки. «Пером тобі земля, батьку. Не дійшов ти рідних місць». «Оце виміняв шило на швайку», – пожартував Павло, бо шапка все ще залишалася в Якимових руках. «Шило на швайку чи швайку на шило? За те, що поховали батька, дарую. Де вони поховані?» «Розповіли». «А кобза?» – нагадав Павло. «Добра кобза, хоч і стара». «Кобза?» Яким узяв тремтячими руками, доторкнувся струн, почувся зойк. Сльоза скотилася з ока. «А ти грати вмієш?» «Ану, як воно в тебе виходить?» Застогнала в Павлових руках кобза, як людина. «Досить. Бери і кобзу». Яким Гулий запросив чумаків у свій зимівник і цілу ніч пригощав міцною горілкою, справляючи поминки по батькові. «А де ж ваша родина?» «Далеко. Дружина та мати старенька. А ми з батьком козакували, поки не осліпили старого ляхи. Чуєш, отче, за те, що проти унії голос подав, що за православного попа заступився. Лихо бідним та підневільним, яким поскаржився Данилові, що в нього нема грошей, і просив позичити йому 15 карбованців. З недовірою поставився Данило до козака, але відмовити не наважився. «Кінь добрий, трапляється, 5 рублів маю, ще 15 треба. Вертатимеш назад, віддам, або другий раз їхати будеш». Здалека долинув гамір. Відчайдушний крик наполохав граків на деревах, вони знялися чорною хмарою і заступили сонце. «Козака судять», – спокійно сказав Яким, – «за розбій і пограбування купців. В'ють ями, що не доведи Господи, інколи й на смерть». Підійшли до місця суду ближче. Посеред майдану стояла на невеликому горбку шибениця, під нею козак без шапки, а навколо юрма. «За пограбування купця 10 київ!» – вичитував з паперу якийсь підпилий присадкуватий козак. Кошовий отаман першим потяг палюгою нещасного, та так щедро, що той зарепетував не своїм голосом. Кошовий поїхав своєю дорогою. «Хто перший після кошового?» «Я!» – вигукнув здоровенний сивоусий козак і почав вибирати замашного дубця. «Але дозволь спитати, що саме пограбував козак у купців, і хто ті купці?» «Цей козак украв у купців куфу горілки». Юрба гойднулася, зареготала. «І більш нічого, а горілка де?» «Випили». «І ти пив?» «А пив», суддя відповідає. «О, це суддя!» Сивоусий підняв на киї шапку, юрба стихла. «Добре, що пив, а у кого?» «У кума кошового отамана», гуканув да, яким Гулий розказав йому, як діло було. «Що? Хто це сказав?» заметушився суддя. «Хто б це не сказав, — підступив сивоусий, — а сказав правду. Ану!» Рвонув за оселедець суддю, поклав на живіт і оприщив замашним дубцем уздовж спини, аж луна покотилася. «Раду змінити кошового! Багато кумів розвелось!» Козака розв'язали, і він пірнув у юрбу, а вона вирувала, як розбурхане море, в негоду. Коли чумацька валка залишила Запорожжя і спинилася в дикому полі, з Павлової межі почувся голосний спів. «Ой, я думав женитися, а тепер не буду. Куплю собі 7 пар голів, чумакувати буду». «Не забув таки, чортів сивоус», – виручив побратима. Ні до кого не звертаючись, гукнув на все поле врятований козак. «Де я тебе бачив?» – випрягаючи на ніч воли, спитав Данило. «Може, десь і бачив, чоловік із чоловіком завжди зустрінутися може». Межі на ніч поставили одну коло одної бубликом, закосили сіна, загнали напашених волів у вобору із маж, а самі посередині розклали багаття. За вечерою прийшли козак, який назвався Заволокою, розповідав. «Ту куфу горілки ми разом із сивоусим у купців поцупили і кошовому вточили. Думали, як на це подивиться. Якщо змовчить, значить, за козаком руку тягне, а не змовчить – проти. Вийшло, що не змовчав. Багатий купець йому рідніший за козака не тягав. Сивоусий і збаламутив юрму козацьку проти кошового, людей підняв, а мене тим часом виручив. «А чого ж ти із Запорожжя тікаєш?» – спитав невдоволений козаковою балаканиною Яків Момот. «А коли не переможе сивоусий, голота козацька не піде на його руч. У коша сила, гроші, горілка, все може бути. Покричать до вечора. А як кошового отамана не знайдуть, то і розійдуться. Котрі твердіші чатуватимуть на нього цілу ніч, а таки притягнуть на раду. Та старшина теж не дріматиме, а напуватиме голоту, щоб руку за нею тягла. А коли переможе кошовий, тоді держись. Тоді він і мене, і сивоусого не помилує, у пушкарню завдасть. Виходить, що і на січі кривдно». Матвій весь час дивився в рот Заволоці. Свого часу і йому хотілося податися на Запорожжя. Розвелося на січі багатих старшин, дуків. Утискують козака сірому. Незабаром голубе небо над широким полем злетіла пісня. Заслухалася зоряна діва з відрами, захитався великий віз, Усі сиділи навколо багаття, стояв лише Данило, натрушував пісню на чумацькі вуха і пильно вдивлявся вдалечінь тривожного степу. Аж за волосожар летіла пісня, гойдала зорі і відлунювала за небосхилом. Передихнули чумаки, прислухалися тихо. «Ой, не стелися!» – почав Заволока, та його зупинив Данило. «Чуєте? Слухайте!» Усі поприпадали до землі. Вона дихала і глухо стогнала. Приклав до землі вухо й Данило в одному місці, в другому вже за оборою. «Звідти чується тупіт!» – показав рукою. «Приготуйся!» – і всі заметушилися. «Не треба, Даниле!» – сказав Заволок. «Як не треба? Чому? Крім татар, батькам кажуть, по дикому полю ніхто не їздить. А козаки? Ти забув про козаків. Тільки загонами, та і то не часто. Не перебрали на Запорожжі кого. Силоусий сюди їде. Тупіт звідти чути». Чумаки почали озброюватися. Вони спокійно ремигали, незважаючи на хвилювання чумаків. Павло повело складачем у руці, помітив – «Це перший!» – скрикнув неголосно. «Заволока правду, – каже, – вели спокійні!» Незабаром на могилі під самим місяцем виріс вершник. Заволока заклав чотири пальці в рот, свиснув, аж луна покотилася. Сивоусий, кремезний, середнього зросту чолов'яга, під'їхав конем, тримаючи другого в поводу, легко скинув богатирське своє тіло на землю. «Ух, ледве вирвався! Получай коня, Макари!» Заволока підбіг до тварини, обняв за шию, поцілував у ніздрю. «А це що?»